ไม่เรียกว่าอริยะ 2. ฤทธิ์ที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปธิเรียกว่าอริยะฤทธิ์ที่มีอาสวะมีอุปธิไม่เรียกว่าอริยะเป็นอย่างไรคือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นก็แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปก็ได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือฤทธิ์ที่มีอาสวะมีอุปธิไม่เรียกว่าอริยะฤทธิ์ที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปธิเรียกว่าอริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงละวางสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นเสียมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ย่อมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือฤทธิ์ที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปธิเรียกว่าอริยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในการแสดงฤทธิ์พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องการแสดงฤทธิ์อีกหรือแสดงคุณพระศาสดาอย่างอื่นอีก160ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีเรี่ยวแรงจะพึงถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษด้วยความอธุระของบุรุษสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงบรรลุเต็มที่แล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงหมกมุ่นกับกามสุขาลิกานุโยคซึ่งเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่ทรงหมกมุ่นกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบากวิธีตอบคำถาม161ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุคคลถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรได้มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นในอดีตการซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าจะมีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นในอนาคตการซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่ามีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นในปัจจุบันซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีแต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรได้มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นในอดีตการซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับพระผู้มีพระภาคไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบอย่างนี้ว่ามีถ้าเขาถามว่าจักมีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นในอนาคตการซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับพระผู้มีพระภาคไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าจะมีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นในปัจจุบันซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับพระผู้มีพระภาคไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีแต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าเหตุไรท่านสารีบุตรจึงตอบรับเป็นบางอย่างปฏิเสธเป็นบางอย่างเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าได้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับเราข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าจักมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการซึ่งมีปัญญาในทางสัมโพธิญาณเสมอกับเราข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกเขาถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้จะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วสารีบุตรเมื่อเธอถูกถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ก็ชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวแล้วทีเดียวไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เรื่องน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ162เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มากอย่างนี้ทรงมีอานุภาพมากอย่างนี้ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ทรงโอ้อวดถ้าพวกอันเดียรถีปริพาชกได้เห็นประจักษ์ธรรมเพียงข้อหนึ่งจากคำของพระองค์แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มากอย่างนี้ทรงมีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ทรงโอ้อวดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาของตถาคตผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่โอ้อวดถ้าพวกอันเดียรถีปริพาชกได้เห็นประจักษ์ธรรมเพียงข้อหนึ่งจากธรรมของเรานี้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศอุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาของตถาคตผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่โอ้อวด163ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าเพราะเหตุนี้แลสารีบุตรเธอพึงกล่าวธรรมบรรยายนี้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนืองๆเกิดพวกโมฆะบุรุษที่มีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตฟังธรรมบรรยายนี้แล้วจักละความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตนั้นได้เพราะเหตุที่ท่านพระสารีบุตรประกาศความเลื่อมใสนี้เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคฉะนั้นเวยากรณภาสิทธินี้จึงมีชื่อว่าสัมปัสสาธนิยะแลสัมปัสสาธนิยะสูตรที่5จบ